브라전스 예 뮤직 MG 베이스 캐치길 바자마 गड्डी सोते चलावा बेस खिच के बजावा गड्डी सोते चलावा खिच के बजावा गड्डी सोते चलावा आजा नाल दी सीट ते मैं जानी गड्डी जांदी आ गड्डी जांदी शू जट दी चाल मार के सीट ते बै जा गड्डी जांदी शू जट दी सारे पिंड दे नजारे ले जानी गड्डी जांदी शू जट दी एक उच्ची उच्ची लावा नाले बोलिया मैं पावा एक उच्ची उच्ची लावा नाले बोलिया मैं पावा उच्ची उच्ची लावा नाले बोलिया मैं पावा आजा नाल दी सीट ते मैं जानी गड्डी जांदी आ गड्डी जांदी शू जट दी चाल मार के सीट ते बै जा ओ गड्डी जांदी शू जट दी सारे पिंड दे नजारे ले जानी गड्डी जांदी शू जट दी ਹੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾ ਇਹ ਜਿੰਦ ਯਾਰਾ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾ ਜਿੰਦ ਯਾਰਾ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾ ਜਿੰਦ ਯਾਰਾ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਾ ਆ ਜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੂ ਜੱਟ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੂ ਜੱਟ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ